Siedzę w tym hotelu tydzień, nie wiem co się dzieje. Czy to sen, czy jawa, czasem się do siebie śmieję. Czasem duch mam okrutny, zmieniają się nastroje. W dzień się czuję bezpiecznie, raczej w nocy się boję. Kartka czysta przede mną, w nos mi świeci. A ten Żyd w wytwórni coraz bardziej niecierpliwy na stos. Resztek pod stołem gromada. Siedzę, palę, pekam, piję, w pojedynkę wypada. Cisza, półmrok mglisty, powietrze stoi na zegarze, który bracia ustawili w tym pokoju. Ciągle inna godzina, ależ ten kwas trzyma. Patrzy na mnie kartka białymi oczyma. Na widowni osób 200, może 240. Na dobrą sprawę może się więcej zmieścić. Inna godzina, czas się mocno trzyma. Czy to sen, czy jawa, to są prawa kina. I nie tylko kina. Barnes and Fink siedział tyle, nie pisał nic. Barnes and Fink siedział tyle, nie pisał nic. Barnes and Fink siedział tyle i nie pisał nic. Barnes and Fink wyjechał. Barnes and Fink siedział tyle, nie pisał nic. Barnes and Fink siedział tyle i nie pisał nic. Barnes and Fink siedział tyle i nie pisał nic. Barnes and Fink wyjechał. Nowego Jorku.